الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کا عنوان ہے بچوں کی اخلاقی تربیت، کہ ماں باپ بچوں کو خوش اخلاق کیسے بنائیں. انسان کو دنیا میں مل جل کر رہنے کا حکم دیا گیا، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھے انداز سے پیش آئے، لوگوں کے لیے رحمت بن کر رہے، زحمت بن کر نہ رہے. اس میں اصول یہ ہے کہ ماں باپ کے طور طریقوں کا عکس بچے کے اندر آتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں Children always copy their parents، کہ بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں. تو اگر ماں باپ کے اخلاق اچھے ہوں، ماں باپ ملنسار ہوں، تو بچوں کے اندر یہ صفت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. بچے اپنے ماں باپ کو اس قدر کاپی کرتے ہیں کہ ہمارے ایک واقف تھے، وہ چیف انجینئر تھے، منگلہ ڈیم میں کام کرتے تھے. ان کو اکثر گورنمنٹ آفیسرز کے فون آتے رہتے تھے بجلی کے بارے میں. تو ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ فون اٹھاتے تھے تو کہتے تھے ہیلو چیف انجینئر منگلہ سپیکنگ. وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں نہا کے واش روم سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے، تو میرا 3-4 سال کا چھوٹا بیٹا وہ بھاگا ہوا گیا اور اس نے جا کر فون کا کریڈل اٹھا کے اپنے کان سے لگایا اور کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلہ سپیکنگ. تو اس طرح چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں وہ باتیں نقش ہو جاتی ہیں جو وہ ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر خوش اخلاقی پیدا کریں. اگر ماں باپ ہی ہر وقت ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں، اونچا بولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو لاجکس ہی دیتے رہتے ہیں، تو اگر یہ اندر کی جنگ ہی ختم نہیں ہوتی تو بچہ کیا خوش اخلاق بنے گا. خوش اخلاق بنانے کے لیے بچے کو قریب کرنا پڑتا ہے. اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ بچے کا بوسہ لینا. ماں باپ جب اپنے بچے کا بوسہ لیتے ہیں تو بچوں کے اندر دل میں ماں باپ کی محبت بڑھ جاتی ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ متقی تھے، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ خاشع تھے، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، مگر بچوں کے ساتھ اتنا پیار سے پیش آتے تھے کہ حیران ہوتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عرابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحم نکال دے تو میرے اختیار میں کیا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں اور میں تو کسی کو بوسہ نہیں دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو بندہ رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ماں آئی، اس کے 2 بچے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو 3 کھجوریں عطا فرمائی. اب ماں نے 3 میں سے 1 کھجور تو بچوں کو دے دی، اور 3ری کھجور خود کھانے کی بجائے انتظار کرتی رہی. جب دونوں بچوں نے اپنے حصے کی 1 کھجور کھا لی تو اس ماں نے اس اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر ایک بچے کو دے دی اور دوسرے بچے کو دے دی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی حیران ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان کے سامنے یہ واقعہ سنایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے بچوں پر رحم کیا، اس کے بدلے اللہ نے اس پر رحم کیا. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لمبی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، مگر کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں پر کیا بیت رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کتنا گداز دل تھا، کتنا حساس دل تھا کہ ایک چھوٹے بچے کے رونے پر باجماعت نماز کو مختصر فرما دیتے تھے. ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسی امامہ بنت زینب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی کا نام زینب تھا، ان کو دین کی خاطر بہت تکلیف پہنچائی گئی اور اسی تکلیف میں ان کی وفات ہوئی. ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام امامہ تھا، نبی علیہ السلام اس سے بہت محبت فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ امامہ آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھائی. جب سجدے میں جانے لگتے تو اس کو کھڑا کر دیتے اور سجدہ فرما لیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے قیام میں تو اس بچی کو پھر اپنے ساتھ اٹھا لیتے تھے. اب چھوٹے بچے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے. تو پہلی بات ہے بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنا، پیار کرنا، گلے لگانا، بوسہ دینا. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ خوش طبعی کرنا، ہنسی مذاق ان کے ذہنی سطح کے مطابق کرنا. چنانچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ. اب حسن رضی اللہ عنہ اور ادھر ادھر بھاگنے لگے تو اللہ کے نبی جس طرف وہ بھاگتے ادھر رخ فرما لیتے اور انہیں اپنے پاس بلاتے رہے، حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد وہ بھاگتے بھاگتے آپ کی طرف آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے گلے سے لگا لیا اور ان کو ماتھے کا بوسہ دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کھڑے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ چھوٹے بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، یعنی ان کے پاؤں نبی علیہ السلام کے مبارک پاؤں کے اوپر تھے، تو پھر نبی علیہ السلام کہنے لگے ہاتھ کو پکڑ کر کہ میرے اوپر چڑھو، ذرا غور کیجئے گا. اب وہ بچہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر جیسے سیڑھیوں پہ کوئی چڑھتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی مبارک ٹانگوں کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے چڑھنے لگا. اوپر سے ہاتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے ہی ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں کو اوپر کھینچتے گئے اور وہ آپ کی مبارک ٹانگوں پہ قدم رکھتے رکھتے رکھتے اتنا اونچا چڑھا کہ اس کے پاؤں نبی علیہ السلام کے سینے مبارک تک آ گئے. جب سینہ مبارک تک ان کے قدم آ گئے تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا کر ان کا بوسہ لیا. یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو کہتے تھے اے دو کانوں والے. اب دو کانوں والے کہنا سچ بھی ہے اور اس سے بچہ ہنس بھی پڑتا ہے، اور وہ چونکہ نبی علیہ السلام کے لیے سبزی توڑ کے لاتے تھے تو نبی علیہ السلام ان کو ابو بکلا کہتے تھے. عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو بہت لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ صحابہ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید کچھ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام سجدے سے اٹھے، نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں سجدے میں تھا تو یہ میرا بیٹا حسین آ گیا اور یہ میری پیٹھ پر سوار ہو گیا، اور جب تک یہ میری پیٹھ سے نہ اترا اس وقت تک میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں لیکن ایک بچے کی خواہش کی اتنی رعایت فرما رہے ہیں. تو پہلی بات بچے کو بوسہ دینا، دوسری بات خوش طبعی کرنا، اور تیسری بات بچے کو تحفہ ہدیہ دینا، چیز دینا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پھل پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، اور مجلس میں جو سب سے کم عمر کا بچہ ہوتا اس کو پھل کھانے کے لیے پہلے دیتے تھے. تو دیکھو پریورٹی مل رہی ہے بچے کو. ایک مرتبہ نجاشی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ بھیجا، اس میں ایک بڑی خوبصورت انگوٹھی بھی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ یہ انگوٹھی تو میں اس کو دوں گا جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، بہت مجھے پیاری ہے. تو سب حیران کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ انگوٹھی کس کو ملتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو بلایا اور اس کو وہ انگوٹھی ہدیہ عطا فرما دی. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بڑے برتن میں حلوہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا. تو فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ حلوے کا بڑا شوقین تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو حلوہ دیا، لیکن جب اس نے کھا لیا تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور دوں، اس نے کہا ہاں، تو نبی علیہ السلام نے اسے پھر دیا. جب اس نے وہ حصہ بھی کھا لیا تو نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اشارہ کیا کہ تمہیں پھر دوں، اس نے کہا ہاں، تو تین مرتبہ بچے کو دیا، ایک مرتبہ بڑوں کو دیا. چوتھا ہوتا ہے بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا. اس سے بچوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر کوئی سائبان ہے، کوئی چھتری ہے، اور ہم کسی کی کوریج میں ہیں، کوئی ہمیں اون کرتا ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ کبھی کبھی بچوں کو پاس بلائیں، بوسہ لیں، سینے سے لگائیں، ان کے سر پہ شفقت محبت کا ہاتھ پھیریں. انس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام انصار کے بچوں کو سلام فرماتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، یعنی بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو دیکھیے کہ بچوں کو نہیں فرماتے تھے کہ تم مجھے سلام کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو سلام فرماتے اور پھر ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیرتے تھے. عبداللہ ابن جعفر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھے سواری پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور جیسے ہی میں بیٹھا نبی علیہ السلام نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اے اللہ عبداللہ کو جعفر کا جانشین بنا، ان کا نائب بنا. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے سے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے اور میں کھڑا ہوا تھا، میں نبی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا، آپ کے اس مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں. پانچویں چیز ہوتی ہے کہ بچے کا مسکرا کر استقبال کرنا. یہ اسمائل دوسرے بچے کے دل کے اندر ایک خوشی پیدا کر دیتی ہے. اس لیے جب بھی انسان چھوٹے بچے کو دیکھے تو ضرور مسکرائے، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. چھٹی چیز ہے احوال کی خبر گیری. تو نبی علیہ السلام بچوں کو ملتے تھے تو ان سے پوچھتے رہتے تھے، آپ کیسے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، اس قسم کی بات ان کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں شہزادے حسنین کریمین کافی دیر سے غائب ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو نبی علیہ السلام اسی وقت اٹھے اور سلمان فارسی لانوں کو ساتھ لیا اور ان دونوں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو پہلے گھر آتا اور بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا، تم اندھی ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا، کدھر بچوں کو بھیج دیا. نبی علیہ السلام بچوں کو تلاش کرنے نکلے. فرماتے ہیں کہ قریب پہاڑی کی چوٹی سی تھی تو ہم جب اس چوٹی کے قریب پہنچے تو ہم نے دور سے دیکھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے اور کھڑے ہیں ایک جگہ، حرکت نہیں کر رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک بڑا سانپ ہے اور وہ ان کے قریب وہ بھی کھڑا ہوا ہے اور اس سے ڈر کے بچے وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کے اور ڈر کے سہم کے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ سانپ ایک طرف کو چلا گیا اور نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو صحیح سلامت دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا. پھر ایک بچے کو دائیں کندھے پہ اٹھا لیا اور دوسرے بچے کو بائیں کندھے پہ اٹھا لیا. راوی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے ان بچوں کو دیکھ کر کہا کہ بڑے خوش نصیب بچے ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہیں. تو یہ سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں. ساتویں چیز ہوتی ہے بچے کو آداب سکھانا. اس لیے ایک صاحب نے کہا کہ جس نے اولاد کو ادب سکھایا اس نے اپنے دشمنوں کو ذلیل کر دیا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کو حسن ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا. تو بچوں کو والدین کا ادب، استاد کا ادب، علماء کا ادب، بھائی کا ادب، پڑوسی کا، کھانے پینے کا، لباس، مہمان نوازی، یہ سب چیزیں ماں باپ کو سکھانی پڑتی ہیں. اس کے لیے با ادب با نصیب کتاب کا اگر آپ مطالعہ رکھیں اور کھانے کے وقت کھانے کے آداب ڈسکس کر لیں، کپڑے پہناتے ہوئے کپڑوں کے آداب، مجالس کے اندر مختلف آداب اگر بچوں کو سمجھاتی رہیں تو بچے با ادب بن جائیں گے. بچوں کے اندر پھر کچھ عادتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں. مثلا ایک عادت ہے سچ بولنا. یہ اتنی اہم عادت ہے کہ جب تک بچے کے اندر سچ بولنے کی عادت پیدا نہ ہو اس کے اندر اچھا انسان پیدا نہیں ہوتا. اس لیے بچے کو سچ اور جھوٹ کا فرق بتائیں اور بتائیں کہ جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. بچہ غلطی کر کے سچ بتا دے تو اسے معاف کر دیں، اور کسی بات پہ بھی اگر جھوٹ بولے تو بچے کو ضرور سزا دیں. اس کو فیل ہو کہ ماں باپ کی ساری محبتیں میرے لیے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو پھر مجھے سزا مل کے رہے گی. اس معاملے میں سختی کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ جھوٹ جتنا بھی تیز دوڑے سچ بالآخر اس کو جا کر پکڑ لیا کرتا ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سچ بولنے کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ بندے کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ پہلے میں نے کون سی بات کی تھی، اس لیے کہ جو بھی کی جب بھی کرے گا وہی کرے گا. جھوٹ بولنے والوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کس کے سامنے کیا کہا تھا اور کس کے سامنے کیا کہا تھا. عام طور پر دیکھا گیا کہ انسان اپنی غلطی چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ کو چھپانے کے لیے دو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر دو جھوٹوں کو چھپانے کے لیے چار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ ایسا سلسلہ بڑھتا ہے کہ انسان کو اٹھتے بیٹھتے جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے. تو اس لیے بچے کی اس بارے میں اچھی تربیت کریں اور سختی کریں کہ وہ ہر حال میں سچ بولے، اور جب دیکھیں کہ اس نے غلطی کی مگر سچ سچ بتا دیا تو بچے کو معاف کر دیں. بچے کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ سچ بتاؤں گا تو مجھے مار پڑے گی. اس سے پھر بچہ سچ بولے گا اور پھر آپ کے لیے اس بچے کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا. کئی بچے ہوں ان میں سے ایک زیادہ سچ بولتا ہو تو پھر اس کے ساتھ محبت کا اظہار زیادہ کریں تاکہ دوسروں کو محسوس ہو کہ یہ سچ بولتا ہے، اور یہ سچ بولنا امی کو اتنا پسند ہے کہ امی اسے ہم سے زیادہ اس وقت پیار کر رہی ہیں. نویں چیز ہے بچے کو رازداری سکھانا. کئی مرتبہ بچے ادھر کی باتیں ادھر کر دیتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت بری عادت ہے جو دلوں کے اندر فاصلے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. اسی طرح سنی سنائی باتیں ادھر ادھر کرتے پھرنا یہ بھی بری چیز ہوتی ہے. تو بچے کے اندر یہ صفت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ اگر کوئی بات دیکھی تو خاموشی اختیار کرو، اس کو خامخواہ دوسروں کے سامنے نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے. انس لانو کہتے ہیں کہ میں کھیل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور خود وہیں تشریف فرما ہوئے. میں کام کرنے کے لیے چلا گیا، کام میں مجھے کافی دیر لگ گئی، واپس آیا تو نبی علیہ السلام خوش ہوئے. جب گھر آیا تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹے تم اتنی دیر کہاں رہے، تو میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ایک کام بھیجا. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹے کیا کام بھیجا، تو میں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا راز ہے، میں کیوں بتاؤں. تو میری والدہ بہت خوش ہوئیں اور مجھے فرمانے لگیں کہ اے بیٹے نبی علیہ السلام کے رازوں کی حفاظت کرنا. تو بندے کے سینے کو خزینہ ہونا چاہیے، ورنہ تو بچے ماں کی باتیں باپ کو بتاتے ہیں اور باپ کی باتیں ماں کو بتاتے ہیں، اور جب دونوں کی جنگ ہوتی ہے تو مزے سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. دسویں چیز بچوں کے اندر امانت داری کو پیدا کرنا. بددیانتی انسان کی شخصیت کو بگاڑ دیا کرتی ہے، ایسا انسان بے اعتبارہ ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہوتا ہے، یعنی جیسے انسان اپنے مال کی خود حفاظت کرتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، چوری سے بچاتا ہے، تو بیٹا بھی اپنے باپ کے مال کا اسی طرح نگہبان ہے، وہ بھی اس میں امانت داری کا معاملہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام اتنے امین تھے کہ کافر بھی آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے، کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور آپ امانت کا خیال کرتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ وہ قریش مکہ جو نبی علیہ السلام کے جانی دشمن ہیں، جو آپس میں مشورے کر رہے ہیں دار الندوہ میں کہ نبی علیہ السلام کو کس طرح حب سے بیجا میں رکھیں یا شہید کر دیں، اور پھر ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ لے کر رات کو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ان کافروں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی لانو کو اپنے بستر پہ سلایا اور ان کے ذمے لگایا کہ یہ فلاں فلاں امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بعد میں میرے پاس مدینہ آ جانا. حیرت ہوتی ہے، یہ لوگ جان کے دشمن ہیں اور اس حال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کا لحاظ فرما رہے ہیں. تو مومن اتنا امین ہوا کرتا ہے. چنانچہ ایک جہاد میں دشمن بادشاہ قتل ہوا، مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح عطا فرما دی، مال غنیمت کو تقسیم کر دیا گیا، لوگ خوش تھے، مطمئن تھے. بہت دن گزرے تو ایک مسلمان سپاہی، سادہ سے کپڑے تھے، سادہ سی شخصیت تھی، امیر لشکر کے پاس آیا تو اس کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی. کہنے لگا کہ امیر صاحب، جب جنگ ہوئی تو بادشاہ کو میں نے قتل کیا تھا اور اس کے سر پہ ایک تاج تھا جس میں قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے، وہ میں نے اٹھا لیا تھا اور میں نے آ کر اس کو اپنے سامان میں رکھ دیا، اور یہ سوچا کہ چلو پہلے باقی سامان آپ کے پاس پہنچ جائے، میں بعد میں پہنچا دوں گا، کسی کو نہیں پتا کہ میرے پاس تاج ہے یا نہیں. میں وہ تاج لایا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ مسلمانوں کی امانت ہے. یہ کہہ کر اس نے وہ تاج امیر کے حوالے کر دیا. امیر کے ہاتھ میں جب تاج آیا تو وہ دیکھ کر حیران، اتنے قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے کہ اگر یہ سپاہی اس کو اپنے پاس رکھ لیتا اور ایک ایک ہیرے موتی کو بیچتا رہتا تو پوری زندگی کا خرچہ اس کا نکل جاتا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تاج کس کے پاس ہے، اور یہ سپاہی از خود اس تاج کو واپس کرنے کے لیے آ گیا. تو امیر نے اس تاج کو اپنے ہاتھ میں لے کر خوش ہو کر اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس مجاہد نے پیٹ پھیری واپس جانے کے لیے اور بادشاہ کی طرف پیٹ پھیر کر کہا کہ جس اللہ کی رضا کے لیے یہ تاج میں نے واپس کیا وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. یعنی مجھے آپ سے اپریسیشن کے دو لفظ بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور یہ امانت داری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں تھی. ग्यारहवीं चीज है बच्चे को समझाना कि सीना बेकीना होना चाहिए। कीना कहते हैं किसी की बात ना पसंद आई, किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने तकलीफ दी, उसके बारे में दिल के अंदर एक दुश्मनी का जज्बा पैदा हो जाता है, नापसंदीदगी का जज्बा पैदा हो जाता है, इसको कीना कहते हैं। तो बच्चों को समझाते रहना चाहिए कि सीने से कीने को खत्म कर दें ताकि उनके अंदर माफी की आदत पैदा हो। वरना देखा गया है कि जिस किसी के बारे में दिल में कीना हो, बंदा उसका बुरा चाहता है, हत्ता कि उसका कुछ अच्छा हो तो बंदे को वो भी पसंद नहीं आता, इसको खुशी क्यों मिली ये भी बुरी लगती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि कीना रखने वाला इंसान अल्लाह की तकसीम पर नाखुश हुआ करता है कि अगर दुश्मनों को अल्लाह ने कोई नेमत दी तो इसके दिल को तकलीफ पहुंच रही है कि इनको ये क्यों मिली। तो सीना बेकीना अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ए बेटे अगर तुम सुबह शाम इस हाल में कर सको कि तुम्हारे सीने में किसी के बारे में कीना ना हो तो ऐसा कर लो, ये मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो मस्तूरात को चाहिए कि आज नबी अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पर अमल करें और दिलों में जिस किसी के खिलाफ भी कोई बात है उसको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें। सास बहू को माफ कर दे, बहू सास को माफ कर दे, बहन बहन को माफ कर दे, रिश्तेदार औरतें एक दूसरे को माफ कर दें। इस माफी की अहमियत का अंदाजा कीजिए कि हदीसे मुबारक में है कि लैलतुल कदर में अल्लाह रब्बुल इज्जत सब गुनाहगारों की बख्शिश कर देते हैं, जिनके दिल में किसी के बारे में कीना होता है अल्लाह ताला उसकी मगफिरत नहीं फरमाते। तो अगर शबे कदर में भी मगफिरत नहीं हुई तो फिर क्या बना हमारा। और अब 27 रमजान तो वैसे भी करीब, तो इसलिए मस्तूरात को चाहिए कि जिस किसी से नाराजगी है, खफा हैं, तकलीफ पहुंची, दिल में कोई बात है, तो बस एक दूसरे से पहले ही माफी तलाफी कर लें ताकि 27 की रात हमारी ऐसी हो कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बख्शिश का इरादा फरमाएं तो ये कीना उसके रास्ते में रुकावट न कहीं बन जाए। और यही सिफत फिर बच्चों के अंदर भी पैदा करनी चाहिए। ताहम ये एक आग होती है जिसमें बंदा खामखा जलता रहता है, तो क्या जरूरत है अपनी जिंदगी को बेकरार करने की। इसका इलाज सुन लीजिए। हमारे मशायख को अल्लाह रब्बुल इज्जत जजाए खैर अता फरमाए, कदम कदम पर उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई। चुनाचे इंसान अगर किसी के बारे में दिल में कीना महसूस करे तो मशायख ने फरमाया कि इसका तरीका यह है कि उस बंदे के बारे में अल्लाह के सामने दुआ करें। जब आप उसके बारे में दुआ करेंगे तो खुद ब खुद दिल में खैर खाही आ जाएगी और कीना दिल से निकल जाएगा। बारहवीं और आखिरी चीज, बच्चे को खुश अखलाकी की तालीम देना। ऐसी अहादीस सुनाई जाएं, ऐसे वाकयात सुनाए जाएं कि जिससे बच्चे के अंदर खुश अखलाकी पैदा हो। खुश अखलाकी पैदा करने की अहमियत बच्चे के सामने खोलनी चाहिए। चुनाचे हदीस पाक में है, अकमलुल मुमिनीन ईमाना अहसनहुम खुल्का, कि ईमान वालों में सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे और बेहतर हैं। तो बच्चे को समझाएं कि तुम जितनी खुश अखलाकी अपने अंदर पैदा करोगे उतना तुम्हारा ईमान ज्यादा मुकम्मल होगा। ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو یہ مسکرانا اس کے حق میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب دیکھیں مسکراہٹ میں کیا لگتا ہے، لیکن صرف مسکراہٹ پر اگر بندے کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جائے تو کتنی آسان نیکی ہے. ایک روایت میں ہے کہ دو مسلمان بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے نہیں الگ کرتے اس سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے ختم ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کسی کو مسافہ کرتے تو جب تک وہ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ کو نہیں چھوڑتے تھے، پہلے نہیں چھوڑتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گرم جوشی سے ملتے تھے، کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ. حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی پیاری سنت ہے. اگر خاوند بھی مسکراتا ہوا گھر میں آیا کرے اور بیوی کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ بھی خاوند کو مسکراتے دیکھ کے مسکرایا کرے تو سارے گھر میں مسکراہٹیں ہوں گی. طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل کسی مومن کے دل کو خوش کرنا ہے. ایک حدیث پاک میں محمد بن نصر المروزی رحمت اللہ علیہ یہ کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی طرف سے آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا خوش خلقی. پھر وہ آپ کے دائیں طرف سے آیا اور پھر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا خوش خلقی. پھر وہ آپ کے بائیں طرف سے آیا اور آ کر اس نے پھر یہی پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خلقی. پھر وہ بندہ نبی علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف سے آیا اور پھر اس نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں نہیں سمجھ رہا کہ افضل ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل خوش خلقی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوش خلقی اتنی پسند تھی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ خوش خلقی انسان کے گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جیسے برف پانی کو پگھلا دیتی ہے، جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، یعنی پانی میں ڈالیں تو برف فوراً پگھل جاتی ہے. اسی طرح خوش خلق انسان کے گناہ خوش خلقی کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں. تو بچے کو یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ دیکھو تم نے اپنے بھائی کا دل خوش کرنا ہے، بہن کا دل خوش کرنا ہے، ماما کا دل خوش کرنا ہے، ابو کا دل خوش کرنا ہے، تم نے اپنے بڑوں کا، اپنے ساتھ والوں کا، سب کا دل خوش کرنا ہے. تو پھر دیکھیں گی کہ بچے کی شخصیت میں ہمدردی پیدا ہوگی، ملنساری ہوگی، حساس طبیعت ہوگی، وہ دوسروں کو دکھ دینا کا کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا، دوسروں کو اذیت پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس لیے بچے کو خوش خلقی سمجھانی چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ بچہ چپ چاپ الگ اپنی دنیا میں مست رہے، اس طرح کٹ ہٹ کر زندگی گزارنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. مل جل کر رہیں ملنساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اسی کا نام انسانیت ہے. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کا مال پیسہ بھی بڑا دیا تھا، ایک نواب کے بیٹے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت میرے اوپر 700 درہم کا قرض ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو میں قرض ادا کر کے پرسکون ہو جاؤں۔ آپ نے چٹ لی اور کاغذ پر لکھ کر اس کو دیا کہ جاؤ میرے اکاؤنٹنٹ کے پاس اور اس سے پیسے لے لو۔ وہ اکاؤنٹنٹ کے پاس گیا، اس اکاؤنٹنٹ نے جب کاغذ کو دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 7000 درہم، اور بندہ مانگ رہا تھا 700 درہم، تو یہ کنفیوز ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا میں حضرت سے ویریفائی کر لیتا ہوں کہ تجھے کتنا دینا ہے، تمہیں ضرورت ہے 700 کی، اور مجھے لگتا ہے کہ بائی مسٹیک ایک ڈیجٹ زیادہ پڑ گئی اور یہ 7000 لکھا ہوا ہے۔ تو اکاؤنٹنٹ نبی علیہ السلام کی عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت اس کو تو 700 چاہیے، آپ نے 7000 لکھ دیے۔ انہوں نے فرمایا اچھا کاغذ مجھے دکھاؤ۔ جب کاغذ دکھایا تو انہوں نے 7000 کو کاٹ کر اس کی جگہ 14000 لکھ دیے کہ یہ رقم اسے دے دو۔ خیر اکاؤنٹنٹ نے رقم تو دے دی مگر وہ بات کو سمجھ نہ سکا، تو پھر وہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ سمجھ نہیں آئی، چاہیے تھے اس کو 700، 7000 لکھ دیے، میں پوچھنے آیا تو بجائے کم کرنے کے 14000 کر دیے، یہ مسئلہ کیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مومن کے دل کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے تو خوشی پہنچانے پر اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ مجھ سے 700 درہم مانگنے آیا، میں نے 7000 لکھے کہ ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملے گی، تم نے میرا کام خراب کیا، ویریفائی کرنے آگے۔ اب جب اس کو 7000 کی فگر کا پتہ چل گیا تو اب اسے 7000 مل بھی جاتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی، تو میں نے اس کو کاٹ کر 14000 کیا کہ اب پھر ان ایکسپیکٹڈ اس کو خوشی ملے گی تو اللہ تعالی میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ آپ بھی کبھی اپنے خاوند کو ان ایکسپیکٹڈ خوشی پہنچایا کریں، بچے کو بھی سمجھائیں کہ وہ بھی اسی طرح اپنے ماں باپ کا اچانک دل خوش کرے، ایسی بات کرے، ایسا کام کرے کہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ اس طرح بچے کے دل میں دل کو خوش کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک بات یہاں پر سمجھنا ضروری کہ دل خوش کرنے سے مراد شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی کام کرنا، یہ نہیں ہے کہ بچے کو کوئی کہے میرے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھو میں بہت خوش ہو جاؤں گا، یا کسی عورت کو کوئی کہے تم میرے پاس آ جاؤ میں بہت خوش ہو جاؤں گا، نہیں۔ معصیت کے ذریعے کسی کو خوش نہیں کرنا، نیک اور جائز کام کے ذریعے کسی کا دل خوش کرنا، اس پر یہ سب اجر انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو جب بچے کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو بچہ ایک محبوب شخصیت بن جاتا ہے۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ ایسا ہو کہ ہر کوئی اسے پسند کرے، اس کی بیٹی ایسی ہو کہ ہر کوئی پسند کرے، تو اس کے لیے بچوں کے اندر خوش خلقی کی عادت ڈالیے، صفت پیدا کیجئے اور ان کے سامنے اس کی تعلیم دیجئے، کتابوں میں سے خوش خلقی کے واقعات پڑھ پڑھ کے سنائیے، جو تجربے میں واقعات مشاہدے میں آئے ہوں وہ ان کو سنائیے، تاکہ بچے دوسروں کے کام آئیں اور دوسروں کے ساتھ ایک اچھا انسان بن کر پیش آئیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر قدم پر ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کا کیا عالم، ایک واقعہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جوانی کی عمر ہے، مکہ مکرمہ میں अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, एक बुढ़िया अपनी गठड़ी को लेकर अपने दरवाजे के सामने बैठी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि इसको मदद की जरूरत है। पूछा, अम्मा मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उसने कहा, हाँ बेटा, मैं शहर से बाहर एक जगह जाना चाहती हूं, सामान भारी है, उठाया नहीं जाता, तो मैं किसी का इंतजार कर रही हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा ये सामान मैं उठा लेता हूं। जरा सोचिए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया का सामान सर पर उठा लिया और उसके साथ साथ मक्का मुकर्मा से बाहर की तरफ चल पड़े। जब जरा आबादी से बाहर निकले तो बुढ़िया ने आपसे बातें करनी शुरू कर दी। कहने लगी कि बेटा तुम्हें पता है मैं क्यों बाहर जा रही हूं? आपने पूछा, बताएं। कहने लगी कि एक आदमी है जिसने नबूवत का दावा किया है और उसकी वजह से लोग अपने मां बाप के दीन को छोड़कर उसके पीछे लग रहे हैं। मुझे डर हुआ कि कहीं मैं भी ऐसा ना कर बैठूं, तो मैं मक्का छोड़ के फलां जगह जा रही हूं ताकि मैं मां बाप के दीन पर कायम रहूं। वो बातें सुना रही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें सुन रहे हैं और वो नसीहत कर रही है कि बेटा तुम मां बाप के दीन पर जमे रहना, अगर कभी मौका मिले तो उसकी बात मत सुनना, वो तो कोई जादूगर है, दिलों पे असर कर देता है, बंदे का दिल उस छीन लेता है और लोग उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी बात में बड़ी कोई तासीर है। जितनी बातें भी वो कर रही थी, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें खामोशी से सुन रहे थे और उसका सामान लेकर चल रहे थे। जब उसको उसकी जगह तक पहुंचाया, बुढ़िया बड़ी खुश हुई, कहने लगी, नौजवान तू कितना अच्छा है, जरा अपना नाम बता, मैं अगर कभी मक्का मुकर्मा वापस आई तो मैं तुझे जरूर मिलूंगी, तू तो मुझे बेटों की तरह प्यारा लगता है। जब बुढ़िया ने पूछा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जिस नौजवान के बारे में सारे रास्ते आप बात करती आई हैं, मैं वही नौजवान मोहम्मद हूं। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश अखलाकी देखिए। उस औरत को क्या पता था कि जिसने मेरा सामान उठाया, इसने तो पूरी इंसानियत का बोझ अपने कंधों पे उठाया हुआ है। ये हमारे आका हैं, ये हमारे सरदार हैं, जिन्होंने इस तरह खुशखुल्की के साथ पेश आने की हमें तालीमात दी। अल्लाह ताला हमें खुश अखलाकी नसीब फरमाए, और अब तक हमने जो बद अखलाकी की वजह से लोगों के दिल दुखाए, अल्लाह ताला हमारे उन गुनाहों को माफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर मुराकबा कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हटकट के अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में डूब जाइए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए, सुभान रब्बी अल अल वहाब, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आल सैयदना मुहम्मद वबारक वसल्लम। ए मालिक, हम आपके आज मिस्कीन बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, ऐबों की पर्दापोशी फरमा। अल्लाह हमारी निगाहों को पाक फरमा, दिलों को साफ फरमा, सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज फरमा। ए अल्लाह, हम बद इखलाक किस्म के लोग हैं, हमें खुश खुलकी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हम आपके बंदों के लिए बबाले जान बने फिरते हैं। मेरे मौला, हमारे इस गुनाह को माफ फरमा। बात बात पे दूसरों का दिल दुखा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मेरे मौला, हम हैवान हैं, हमें सही मानों में इंसान बना। अल्लाह हमारी औलादों के अंदर भी खुशखुल्की को पैदा फरमा, अच्छे मैनर्स हमें अपनाने की तौफीक अता फरमा, अच्छी हैबिट्स अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के अच्छे अखलाक का हमें नमूना अता फरमा, उन अखलाक अजीमा की झलक हमारी जिंदगियों में पैदा फरमा। میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما، رمضان مبارک کے آخری دن گزرتے جا رہے ہیں، میرے مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما، آپ کی بندیاں اپنے گھروں سے چل کے یہاں آتی ہیں، آپ کے سامنے دامن پھیلاتی ہیں، اس بات کو مانتی ہیں کہ ہمارا کوئی پروردگار ہے جس سے ہم نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اے کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اے اللہ سینکڑوں عورتیں اور سینکڑوں مرد اے اللہ آواز سن رہے ہیں، اپنی رحمت سے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ یہ رحمت کا مہینہ مغفرت کا عشرہ ہے، اپنی رحمت سے اللہ اس آگ سے آزادی کے عشرے میں ہماری مغفرت فرما دیجئے، رب کریم در گزر کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں محروم نہ کیجئے، اپنی رحمت سے محروم نہ کیجئے، اے کریم آقا اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، میرے مولا ہمیں ریا سے بچا لیجئے، دکھاوے سے بچا لیجئے، نفاق سے بچا لیجئے، اے اللہ سچی اور سچی زندگی عطا فرما دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔